השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבן לרגלי. ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? איני רואה צעדיי, איני רואה צעדיי, ומי יראה אותם מחר? היה לי חבר, היה לי אח, הושט לי יד כשקרן. היה לי חבר, היה לי אח, הושט לי יד בעצרה. אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר, היה לי שט לי יד כשקרה, היה לי חבר, היה לי אח, שט לי יד.